En elk die om plezier eer wat komt geven, het spreekwoord kent de laag verjongde geest. En dat dit vond, die is in heel zijn leven beslist nog nooit bij Anneke geweest. Daar is de joodparool het ene streven, dat klinkt en zingt en ieder om het meest. Anneke, Anneke, schenk een zin, zet de kraan maar open. Anneke, Anneke, schenk een zin, laat het bier maar lopen. Het volle glas brengt je pas vrolijkheid, waar de zorg voor zweeg. Anneke, Anneke, proost voor mij, drink nog maar eens leeg. Ook Hollands volk heeft voor zo'n drink niet oren. Brudelijn, drink, bewees dat toch haar fijn. Van 's morgens vroeg tot 's avonds moest je horen hoe ze allemaal verzot op klinken zijn. Daarom breng ik deze nieuwe mop naar voren. Dus groot en klein, zing mee nu dit refrein. Anneke, Anneke, schenk een zin, zet de kraan maar open. Anneke, Anneke, schenk een zin, laat het bier maar lopen. Het volle glas brengt je pas vrolijkheid, waar de zorg voor zweeg. Anneke, Anneke, proost voor mij, drink nog maar eens leeg. Er is u al zo vaak de raad gegeven, de lach is veel meer waard dan een miljoen. Drink dus eens uit de glazen opgeheven, ik meen in alle deugd en in fatsoen. En dan bestelt u weer een nieuwe even, dan hebben de kelders ook weer wat te doen. Anneke, Anneke, schenk een zin, zet de kraan maar open. Anneke, Anneke, schenk een zin, laat het bier maar lopen. Het volle glas brengt je pas vrolijkheid, waar de zorg voor zweeg. Anneke, Anneke, proost voor mij, drink nog maar eens leeg.